og drøye 13 millioner dollar. NRK Dagsnytt, Christian Nordvik. Radio Rock med programleder Bård Ose og Robert Sæbedil. Da ønsker Bård Ose velkommen til en rikholdig Radio Rock-meny, der vi skal høre nye plater med blant annet Kåre Kalvenes, Danko Jones og Beth Hart. Vi skal på konsert med Jonas Fjell, Steve Harley og Neville Brothers.